महाभारत उद्योग पर्व द्विपंचाशदधिकशततमोध्याय। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव तथा शिविर निर्माण। वैशंपायनुवाच ततो देशे समे स्निग्धे प्रभूत यवसिंधने निवेशयामास्तदा सेनां राजा युधिष्ठिरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में, जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। परिहृत्य श्मशानानि देवता यतनानि च आश्रमाश्च महर्षीणां तीर्थान्यायतनानि च मधुरानुसरे देशे शुचौ पुण्ये महामतिः निवेशं कारयामास कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। श्मशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र, इन सब का परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊसर रहित मनोहर शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंती पुत्र महामति युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया। ततश्च पुनरुत्थाय सुखी विश्रांतवाहन प्रयौ पृथ्वी पालयृत शतसहस्रशः विद्राव्य शतसो गुल्मान् धातराष्ट्रस्य सैनिकान् पर्यक्राम समन्ताच्च पार्थेन सह केशवः। तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपालों से घिरकर कुंती पुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब ओर विचरण करना प्रारंभ किया। शिविरम मापयामास धृष्टद्युम्नश्च पार्षदः सात्यकेश्च रथोदारो युधान प्रतापवान। द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदार रथी सत्यक पुत्र युधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। आसाद्य सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्रे हिरण्यवतीं सोपतीर्थां सुचीजलां शर्करापङ्कवर्जितां खानयामास परिखां केशवस्त्र भारत गुप्त्यर्थम् अभिचादिश्य बलं तत्र नवेशयत। विधिर्य शिबिरस्यासीत् पाण्डवानां महात्मनां तद्विधानी नरेन्द्राणां कार्यामास केशवः। भरत नंदन, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नामक एक पवित्र नदी है, जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़, पत्थर और कीचड़ का नाम नहीं है। उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा पांडवों के लिए शिविर का निर्माण जिस विधि से किया गया था, उसी प्रकार के भगवान केशव ने अन्य राजाओं के लिए शिविर बनवाए। प्रभूत तरकाष्ठानि दुराधर सतराणि च भक्ष भोज्यान्नपानानि शतशोथ सहस्रशः शिबिराणि महार्हाणि राज्ञां तत्र पृथक् पृथक् विमानानि वराजेन्द्र निमिष्टानि महीतले। राजेंद्र, उस समय राजाओं के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्धर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक पृथक बनवाए गए थे। उनके भीतर बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष भोज्य अन्न एवं पान सामग्री का संग्रह किया गया था। वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुए विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्रासन शिल्पिनः प्राज्ञा शतशो दत्तवेतनाः सर्वोपकरणैर्युक्ताः वैद्याः शास्त्र विशारदाः। वहाँ सैकड़ों विद्वान, शिल्पी और शास्त्र विशारद वैद्य वेतन देकर रखे गए थे, जो समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहाँ रहते थे। द्या धनुर्वर्म शस्त्राणां तथैव मधुसर्पिषोः सहज रसपान सूनाम राशय पर्वतोपवाह। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सबके पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। बहुदकम सुवसम सुयवसम तुसांगार समन्वितम शिविरे शिविरे राजा संचकार युधिष्ठिरः। राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह करा रखा था। महायंत्राणि नाराचा तोमराणि परस्वधा धनुंसी कवचादीनि रिष्टयस्तूण संयुता। बड़े बड़े यंत्र, नाराज, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रिष्टि और तरकस, ये सब वस्तुएं भी उन सभी शिविरों में संग्रहित थी। गदा कंटक सन्नाहा लोहवर्मोत्तरक्षरा दृश्यन्ते तत्र गिर्याभा सहस्र सतयोधिनः। वहाँ लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखाई देते थे, जो काटेदार साज सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की ही झूल धारण किए हुए थे। निविष्टान पांडवा तत्र ज्ञात्वा मित्राणि भारत अभिशत्रुर्यदाथादेशं सबला सहवाहना। भारत, पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया है। यह जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास जहाँ भी ठहरे थे आए। चरित ब्रह्मचर्यास्ते सोमपा भूरि दक्षिणा जया पांडुपुत्राणाम समाजगुर महीक्षितः। जिन्होंने यथा समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोमरस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान किया था, ऐसे भूपालगण पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि सैन्य निर्याण परमणि शिविरादि निर्माणे द्विपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में शिविर आदि का निर्माण विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ।